Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest już sobota, 9 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. PiS rusza w Polskę przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Dziś w Jasionce pod Rzeszowem pierwsza konwencja regionalna. Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek została przekazana do tzw. policyjnego archiwum X. Jest nowa oferta dla Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu, donosi nasza korespondentka w Brukseli. Dziś mamy poznać szczegóły programu, z jakim Prawo i Sprawiedliwość chce iść do eurowyborów. W Jasionce pod Rzeszowem odbędzie się konwencja regionalna partii z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego i szefa rządu Mateusza Morawieckiego. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że podczas konwencji na pewno będzie zaprezentowana europejska deklaracja programowa. Będą bardzo konkretne punkty, które są dla nas najważniejsze jako dla formacji politycznej, która chce wprowadzić duże przedstawicielstwo do europarlamentu, mówił w TVP Info. W trakcie mają być też zaprezentowani kandydaci startujący w eurowyborach z okręgu. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów. Sprawą zaginięcia gdańszczanki Iwony Wieczorek zajmą się śledczy z tzw. archiwum X. Mają za zadanie m.in. szczegółowo odtworzyć ciąg zdarzeń, mówi rzecznik prokuratury krajowej Ewa Bialik. W sprawach kierowanych do archiwum X wykorzystywane są przez prokuratorów nowe technologie, wiedza najbardziej doświadczonych polskich zagranicznych biegłych, wiedza różnych instytucji badawczych. Niestandardowo zbierane są badania, dowody. Nieszablonowy jest sposób ich oceny i podejścia do ich zbierania. Iwona Wieczorek zaginęła nad ranem w lipcu 2010 roku. 19-latka wracała z sopockiego klubu, w którym bawiła się ze znajomymi. Kamera monitoringu ostatni raz zarejestrowała ją przy wyjściu na plażę w gdańskim Jelitkowie. Stamtąd Iwonę Wieczorek dzieliło od domu blisko 2 kilometry. Służby kilkukrotnie przeszukiwały okolice, w której ślad po dziewczynie zaginął. Śledztwo, w trakcie którego przesłuchano około 300 świadków, umorzono 2 lata po zdarzeniu. Łódzki Sąd Okręgowy uchylił areszt wobec Bogdana W., biznesmena podejrzanego o udzielanie korzyści osobistej posłowi Stefanowi Niesiołowskiemu. Sąd zastosował tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze, to dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe w kwocie 30 tysięcy złotych. Wcześniej pod koniec lutego sąd uchylił areszt wobec Wojciecha K., innego z podejrzanych w tej samej sprawie. Rzecznik Łódzkiego Sądu Okręgowego do spraw karnych, sędzia Paweł Sydor, poinformował, że sąd nie podaje uzasadnienia swojej decyzji. To ze względu na trwające w tej sprawie postępowanie. Przygotowawcze. Sąd uznał, iż wystarczającym dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania będzie zastosowanie wolnościowych środków zapobiegawczych, ale z uwagi na etap procesu, to, że to jest czynność sądowa, w postępowaniu przygotowawczym nie jestem uprawniony do udzielania informacji o szczegółach uzasadnienia i szczegółach oceny dowodów i tym podobne. Według prokuratury obaj podejrzani mieli w latach 2013-2015 wielokrotnie udzielać posłowi Niesiołowskiemu korzyści w postaci organizowania usług seksualnych w zamian za działania na rzecz należących do nich spółek. Pod koniec tego poseł, który zaprzecza informacjom prokuratury, złożył do Kancelarii Sejmu oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu. I na koniec jeszcze w tym serwisie Zagranica. Jest oferta unijna dla Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu dotycząca irlandzkiej granicy. Niektórzy w Brukseli wątpią jednak, by przełamała ona impas. W rozmowach z Londynem nastroje i rokowania są pesymistyczne, powiedział brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej, jeden z unijnych dyplomatów. Rozmowy będą kontynuowane podczas weekendu. Oferta jest związana z tak zwanym irlandzkim bezpiecznikiem. Chodzi o zapisy w umowie brexitowej, które gwarantują, że nie powrócą kontrole na Zielonej Wyspie, a Wielka Brytania będzie pozostawała w Unii Celnej do czasu wynegocjowania nowej umowy handlowej. Zwolennicy brexitu obawiali się, że taka sytuacja będzie przeciągać się w nieskończoność. Dlatego teraz Bruksela jest gotowa zaoferować Wielkiej Brytanii jednostronne wyjście z Unii Celnej, ale z zastrzeżeniem, że Irlandię Północną będą obowiązywały przepisy wspólnotowe. Trudno zinterpretować, co się teraz dzieje. Władze w Londynie nie są najnowszą ofertą zachwycone, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów i dodał: wygląda to na przygotowanie do wzajemnego obwiniania się o brak woli do kompromisu. Rozmowy przedstawicieli Unii i Wielkiej Brytanii będą prowadzone podczas weekendu i od nich zależy, czy w poniedziałek dojdzie do spotkania premier Theresy May z przewodniczącym komisji Jean-Claude'em Junckerem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. We wtorek zaplanowano głosowanie w brytyjskim parlamencie nad umową o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu na północy i zachodzie, lokalne burze. W Sudetach i Tatrach opady śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna od 5 stopni na Pomorzu do 12 na Podkarpaciu. Na zachodzie, północy i w centrum kraju szczególnie trzeba będzie uważać na porywy wiatru do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 1, 2, 3, 4. Mało obiektywnie. 5 minut po północy. Witamy Państwa bardzo serdecznie z, jak słychać, bardzo gwarnego Metrum Jazz Club w Bielsku Białej. 21. bielska zadymka jazzowa trwa w najlepsze. Przez najbliższe 2 godziny będziemy tu Państwu starali się w jakiś sposób opowiedzieć, na ile się da, o tym, co już się działo i co będzie się działo do niedzieli podczas tegorocznej edycji festiwalu pod trójkowym patronatem. Przy Myśliwieckiej 357 Grażyna Oczkowska, tu w Metrum Jazz Clubie w Bielsku Białej, załoga Radia Katowice, Andrzej Pruger, Andrzej Bochnar i Mariusz Owczarek. Kłaniamy się Państwu. Zaczynamy od Branforda, który zaczął tegoroczną edycję zadymki. Branford Marsalis Quartet z nowej płyty. Thank you. Snake Hip Waltz, jeden z 7 utworów na nowej płycie kwartetu Drumforda Marsalisa The Secret Between the Shadow and the Soul. Płyta ukazała się oficjalnie 1 marca, w Londynie grali wtedy koncert, a 2 marca grali już koncert w Bielsku-Białej na Lotus Jazz Festival 21. Bielskiej Zadymce Jazzowej. Brantford Marsalis na saksofonach, na fortepianie Joel Calderazzo, na basie Rick Revis i na perkusji Justin Faulkner. To muzyka otwierająca nasze spotkanie w festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Jak Państwo być może już się zorientowali, dziś godzinę wcześniej, bo to nasze wyjątkowe festiwalowe spotkanie od północy do 2 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Na razie słychać to, co słychać w tle, ale tu wkrótce zacznie się także jam session do rana, jak po każdym pełnym wrażeń koncertowych wieczorze jeszcze jam, także na Bielskiej Zadymce Jazzowej i na 21. edycji też tak jest. Za chwilę w studiu, mam nadzieję, pierwszy z naszych gości. Question and Answer, czyli pytanie i odpowiedź. Ten utwór zabrzmiał na antenie Trójki w wyjątkowym wykonaniu. Mariusz Orzełowski jest gościem Trójki w Bielsku-Białej. Witaj, Mario. Witaj, Mario. Zgłosiłeś się jako ten jeden z tych śmiałków odważnych na warsztaty, bo tu też Państwu o tym przypomnę, a jeśli słyszą Państwo o tym po raz pierwszy, to niech i to zabrzmi w audycji Mało Obiektywnie. Warsztaty z Patem Metin. Pat jest pierwszym w historii bielskiej zadymki jazzowej rezydentem, artystą rezydentem. Jest tutaj już w Bielsku od środy. Nawet klucze do miasta mu wręczono. Dzisiaj zagrał koncert, ale o tym koncercie porozmawiamy sobie jeszcze pewnie za chwilę. Mam obok siebie bowiem jednego z sześciu wyróżnionych, tak? W tym coś na kształt konkursu to było. Opowiedz coś więcej o tym. Także była taka zajawka na internecie, że jeśli chciałoby się wziąć udział w warsztatach z Patem Metyny, to należy przysłać swoją autorską wersję jego utworu dowolnego. Można było go nagrać w różnych konfiguracjach, tak aby go wykonać solowo później na scenie. No i oczywiście podjąłem się wyzwania, dlatego że bardzo kocham jego muzykę i uwielbiam jego melodię. No i przepięknie gra. No, od wielu lat jestem jego fanem i uczę się od niego, naśladuję go w pewien sposób. Staram się zrozumieć to, co on robi i staram się też używać pięknych akordów. Myślę, że jeśli powiem, że na jego wzór, to może nie będzie to na wyrost, ale po prostu bardzo podoba mi się jego melodyka, jego sposób harmonii, stosowania akordów i od szybkich do wolnych improwizacji, wszystko w jednym wymieszane, także dawkuję to na różne sposoby. No, myślę, że nie jestem jedną osobą, zresztą to wiadomo, bo przecież jest on, ma milion fanów na całym świecie i chyba to normalne. No, każdy musi mieć jakiegoś mistrza. Ja nie powiem, że to jest jeden mój mistrz, którego uwielbiam, bo mam ich wielu, ale jest jednym z tych, którzy właśnie tak pięknie grają i za to go kocham. Ale czemu akurat Question and Answer? To jest jakiś wyjątkowy dla Ciebie utwór? Bardzo mi się podoba po prostu ta melodia i lubię walczyki takie, podziały na trzy, trochę polimetrii w tym wszystkim i no i piękna harmonia, piękne akordy, fajnie tam się tak jeden składnik cały czas. Finta idzie na sekstę małą, na sekstę wielką, na septymę. Tak pięknie, pięknie to harmonicznie można rozbudować i on to cudownie zrobił. Natomiast on gra zawsze single note, a ja postanowiłem zharmonizować tę melodię i troszkę dołożyć od siebie harmonii w stylu Joe Passa, o którym kiedyś pracę magisterską pisałem, także starałem się poplątać trochę te różne stylistyki. Zagraliście dzisiaj w Bielskim Centrum Kultury, mówię wy, czyli ta szóstka wyróżniona, po jednym utworze przed tak. Występem tria Pata Metyny. Tak. Każdy miał za zadanie wykonać ten jeden utwór, który zgłosił do konkursu. No i mieliśmy przy okazji możliwość posłuchać się nawzajem i wszyscy chłopcy bardzo ładnie grali. Także bardzo mi się podobał ich występ również. I chłopcy plus jedna pani była. Plus jedna pani, która się być może okaże, że jesteśmy nawet spokrewnieni ze sobą, ponieważ nosi to same nazwisko, co panieńskie mojej mamy. No proszę, świat jest tak mały. Mariusz Orzełowski, jeden z sześciu wyróżnionych, tak? Tak. W konkursie na interpretację utworu Pata Metyny. A ta kawa z nim to już była, czy będzie? No tak naprawdę to tej kawy w końcu nie było, ale spotkaliśmy się z nim na holu po koncercie, tak? Na backstage'u i miałem przyjemność, to już drugi raz w moim życiu, uścisnąć mu dłoń. Dostałem autograf. Także generalnie jesteś zadowolony. Bardzo. Podarowałem mu swoje dwie ostatnie płyty przy okazji też. Czyli tę, z której za chwilę posłuchamy muzyki, też już ma, tak? Tak. Dostał dzisiaj. No świetnie, to świetnie. No to z płyty, którą dostał dzisiaj Pat Metyny od Mariusza Orzełowskiego, Mario Lanza, Clapton Fox z płyty Love Time. Mariuszu, dziękuję Ci za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie. Thank you.

naszego trójkowego studia z bielskiej zadymki jazzowej, 21. bielskiej zadymki jazzowej. Pat Metheny, to nazwisko już dzisiaj padło i jeszcze zapewniam Państwa, padnie nie raz, bo to ważne wydarzenie. Jerzy Batycki, dyrektor zadymki, opowiadał o tym także na konferencji prasowej, tej środowej w ratuszu w Bielsku-Białej, o tym, jak to nie było łatwe zadanie, ale się udało. Pat Metheny jest artystą rezydentem 21. bielskiej zadymki jazzowej. Ma już za sobą warsztaty, ma już za sobą pierwszy koncert dzisiaj w Bielskim Centrum Kultury. Koncert z Darkiem Moleszkiewiczem na kontrabasie i Jonatanem Barberem na perkusji. Koncert Tria. Piękny koncert. Ale ma też przed sobą wielki finał. Wielki finał w sali Nospru w Katowicach, gdzie trio w tym właśnie składzie Dariusz Oleszkiewicz, Jonatan Barber i Pat Metheny zagra z orkiestrą, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Aleksandra Humali. To w niedzielę na koniec 21. bielskiej zadymki. A po tej konferencji środowej udało się dosłownie na 2-3 minuty zatrzymać go jeszcze, aby do trójkowego mikrofonu Państwu powiedział parę słów Pat Metheny. To pytanie pewnie słyszał już nie raz, ale odpowiedział na nie bardzo chętnie. O tę współpracę z Anną Marią Jopek. Oh, it was great. I mean, she's amazing. She's a wonderful person as well as being a fantastic musician. And that whole experience was something unique for me. You know, I feel like I had such a special connection with Poland over all of those years. And it seemed, in addition to the musical challenge and the, you know, the result that I hoped we would get to, it also felt like it would be a chance to kind of say thank you to everybody in Poland. And to do a project that was just with Polish musicians really felt right to me. It felt like a great way to sort of offer some kind of a gesture of appreciation to the incredible support and pleasure that I've had from the Polish audience coming to all the gigs and I'm, you know, very proud of how that record came out too. Bardzo dobrze wspominam tamto spotkanie. Także potraktowałem tę współpracę jako swego rodzaju hołd dla Polski, bowiem już od lat, od mojej pierwszej wizyty tutaj, czuję się wyjątkowo traktowany przez polską publiczność, przez polskich odbiorców. Cieszę się ogromnie, że ta płyta się ukazała. No i mogłem jeszcze zadać Patowi jeszcze jedno pytanie tylko w te środowe popołudnie. No i zapytałem go o tę wyjątkową wersję utworu Polskie Drogi. Those guys, you know, Anna Maria and her husband, who are like incredible, besides everything else, they know my thing so well. They suggested a lot of what the program ended up being. It was sort of their thing in a lot of ways. And that tune I understood to be something very special to Polish people. And honestly, it was really scary to play that tune for me because I got the... I understood the value that it had. It's also really hard to play that on that little guitar, even though it sounded great on there. But I remember, especially when we did it live, just kind of going like, and hoping I didn't mess it up, because it's like the chances of getting one little note wrong are very high on that thing. So I remember when it was over, I was like, phew, okay. Thank you so much. My pleasure. Tak mówił Pat Metheny o utworze Polskie Drogi, o kompozycji Andrzeja Kurelewicza. To było wyjątkowe dla mnie. Na pomysł wpadła Anna Maria i jej mąż Marcin, którzy bardzo dobrze znają moją twórczość. Tak jakby wiedzieli, co mi zaproponować. Z drugiej strony zdałem sobie sprawę, jak to ważny utwór w historii polskiej muzyki, jaka to ważna dla was melodia. Miałem świadomość, że niełatwo będzie ją zagrać na tej mojej małej gitarze, ale się udało. Z tego też się bardzo cieszę. Tyle udało się porozmawiać z Patem Metheny w środę, ale mam nadzieję, że więcej czasu znajdzie dla nas jutro. Jutro po próbie w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Mam nadzieję także do trójkowego mikrofonu. Pat Metheny będzie Państwu opowiadał o swojej muzyce. Polskie drogi. I Pat Metheny z tej pamiętnej płyty nagranej w 2002 roku z Anną Marią Jopek, polskimi muzykami, tak jak Pat to też podkreślał w tej krótkiej rozmowie nagranej dla programu Trzeciego Polskiego Radia. To właśnie kompozycja Andrzeja Kurylewicza. Czy zabrzmi w niedzielę w Nosprze? No to się przekonamy już wkrótce. Będzie finał Lotos Jazz Festival 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej. A w naszym studiu, jak Państwo słyszą, nie ma jeszcze muzyki ze sceny, czyli przygotowania do jamu trwają. A w naszym studiu Henryk Malesa. Witam Cię, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Ty jesteś jednym z ojców założycieli Zadymki, tak się mówi o Tobie. Tak, no, ojcem. Ojcem jest Jurek Batycki, rzeczywiście tak. Ale sukces złożyło. Są zawsze wielu ojców, nie? To tak jest. Tak, tak. No, ale tak. Henryku, zaprosiłem Cię, abyś opowiedział o dwóch wyjątkowych wystawach, jakie mamy na tegorocznej edycji Zadymki. Bo Ty robisz zdjęcia od ilu lat już? No, od 1974 roku fotografuję jazz. Czyli 45 lat. Prawie 45 lat. Mhm. To są dwie wystawy. Amerykanie na Zadymce, to jest pierwsza, i ta druga na 60. rocznicę festiwalu na Kalatówkach. Zaczniemy od której? Myślę, że należy zacząć od Kalatówek. Kalatówki 59. Znakomity Wojciech Plewiński, ówczesny fotograf przekroju. Znakomite zdjęcia. oczywiście utrzymane w tonacji czarno-białej, no ale przede wszystkim z tych zdjęć widać to, co było najistotniejsze dla jazzu, polskiego jazzu, który po katakumbach, po 56 roku nagle wychodzi na światło dzienne i tam widzimy plejadę genialnych muzyków, których nazwiska zapisały się w historii polskiego jazzu, począwszy od Dudusia Matuszkiewicza, Zbyszka Namysłowskiego, a przede wszystkim grono wybitnych ludzi polskich, jak Romek Polański i inni, którzy na tych zdjęciach pokazują zabawę na kalatówkach. Nie tylko zabawę, ale również znakomitą muzykę. Te zdjęcia jak gdyby grają z tych kalatówek. To były czasy bardzo odległe i dla młodych odbiorców muzyki teraz to właściwie są takie opowieści o takich czasach, jakby, nie wiem, jakbyśmy rozmawiali o, nie wiem, średniowieczu czy coś, to się tak wszystko pozmieniało przez te lata, prawda? Tak, To jest niewiarygodne, że... Ale ci młodzi ludzie w ogóle nie wierzą, że bawiąc się na kalatówkach i robiąc warsztaty, nie było internetu. Na przykład, tak? To ten drugi zbiór teraz, o tych amerykańskich gwiazdach, których na Zadymce no, przez lata też się zbierało sporo, prawda? Drugi zbiór tych fotografii, przepraszam najmocniej, to jest zbiór 70 fotografii najwybitniejszych amerykańskich muzyków, którzy gościli na Zadymce. W ogóle na Zadymce przewinęło się około 200 amerykańskich muzyków, ale nie mogliśmy zrobić tak dużej wystawy, która by się stała nudna. Stąd 70 najwybitniejszych, począwszy od Shortera, Hancocka, a skończywszy na zupełnie młodej muzyce amerykańskiej. Młodej generacji. Zdjęcia wykonali fotograficy, którzy pracują przy Zadymce nieomalże od początku i jak gdyby pokazały, że Lotos Jazz Festival, Bielska Zadymka Jazzowa, jest festiwalem, który no, może pretendować do festiwali światowych. Tak, to o tym mówił też Pat Metheny. Pewnie było w tym trochę kurtuazji, ale myślę, że on, który zjechał świat wzdłuż i wszerz, wie, o czym mówi. Kiedy mówi o tym, że bardzo się cieszy z tego faktu, że jest na Bielskiej Zadymce Jazzowej, że jest tutaj artystą, rezydentem, że jest z nami długo, przez kilka dni, ma czas, żeby zobaczyć, co się dzieje w Bielsku, jak miasto wygląda, no i jak zmieniła się Polska, bo jak wspominam na tej konferencji, tak jak mówiliśmy o tych kalatówkach, to trochę tak jak Metheny nie był tutaj w 85 roku, a jak wygląda nasz kraj teraz? To jest coś zupełnie innego. Właśnie. Tak jest. Henryk Malesa, gość trójkowego studia w Metrum Jazz Club podczas Bielskiej Zadymki Jazzowej. Henryku, a ty już masz ulubiony koncert, czy jeszcze ten przed tobą na tej tegorocznej edycji, który był według ciebie ten naj? Nie, to znaczy zawsze się tak mówi w zdjęciach. Ja jestem fotografikiem. Od tej strony na to patrzysz, tak. Patrzę od tej strony i zawsze mówię, że to najlepsze zdjęcie to jeszcze czeka na mnie. Natomiast jeżeli chodzi o tą Zadymkę, to powiem ci, Mariuszu, że najlepszy koncert już był, to był Tom Harrell. O, jesteś kolejną osobą, która o tym mówi. Coś musi tak, być na rzeczy. Genialny muzyk. No dobrze. Tom Harrell nam nie zagra, ale zagra nam artysta, który pojawił się przed Tomem Harrellem. Tak tam się poukładał program dzisiaj w naszym spotkaniu z Bielskiej Zadymki Jazzowej. Henryk Malesa, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Za tę inną perspektywę od 45 dziękuję. Lat, następnych 45 co najmniej ci życzę. Dziękuję serdecznie. Słuchamy Pawła Kaczmarczyka z tej płyty, którą państwo dobrze znają z trójkowej anteny. Kaczmarczyk versus Paderewski, Tatra.

Kaczmarczyk versus Paderewski. Icon, tak się kończy płyta Tatra. Muzykę z tego albumu usłyszeliśmy na żywo podczas Lotus Jazz Festival 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej w klubie Klimat. A dzisiaj jesteśmy w drugim naszym festiwalowym klubie, Metrum Jazz Club. Jak Państwo słyszą, być może zaczął się jam, czyli posiedzimy tu jeszcze pewnie zdrowo. Do rana pewnie. Tak to jest zawsze na Bielskiej Zadymce Jazzowej. A w naszym studiu kolejny gość, dyrektor festiwalu, Jerzy Batycki. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zmęczony, ale szczęśliwy. No tak, to jest po 7 dniach już tego maratonu, to w zasadzie wpada się w taki, no nie powiem, że letarg, ale... Ale trochę taki trans, prawda? Tak, to jest trans, tak. Tak się budzimy co rano i myślimy, jaki to dzisiaj dzień jest. Trochę tak jest. Tak, ja sobie zawsze tak jak dziecko liczę na palcach zaraz, to była sobota, niedziela i tak dalej. Jerzy, 9 dni to jest no, solidna porcja muzyki. Wielu fantastycznych artystów się przewija przez ten 21. festiwal. No ale muszę Cię spytać najpierw o naszego artystę rezydenta. Długo pracowaliście nad tym, żeby Pat się pojawił w tej roli w Bielsku? Tak, to takie 3 lata chyba ostatnie, bo bardzo chcieliśmy zaprosić Pata na koncert, ale ta pora zimowa naszego festiwalu ma swoje ograniczenia. Zazwyczaj muzycy wybierają się amerykańscy w trasy europejskie albo wiosną, zahaczając o lato, albo latem, kończąc jesienią. Więc zima to jest taki czas, kiedy bardzo trudno wyjąć kogoś z trasy, tak jak to się mówi w naszym żargonie. I zazwyczaj to jest tak zwany one-off, czyli jeżeli chce się gwiazdę, to trzeba ją ściągnąć na jedyny koncert. I to są zazwyczaj koncerty jedyne w Polsce, jedyne w Europie. No i tak rozmawialiśmy z managementem Netanyiego i w tym roku nagle dostaliśmy, znaczy w ubiegłym 2018 dostaliśmy takie zielone światło. Usłyszeliśmy, że tak, że Pat nie jedzie w 2019 na żadną długą trasę europejską. Głównie skupia się na Stanach Zjednoczonych i na pracy. I zaproponował, że mógłby być rezydentem, tam się mówiło o 4 festiwalach na świecie. No i stąd pomysł. No, wybrano jeden z tych festiwali, to właśnie Zadymka, jak za oceanem nas nazywają Winter Jazz Festival. I, no i zaczęły się rozmowy i efektem był dzisiejszy piękny koncert i myślę, że wspaniały koncert na zakończenie w niedzielę, który nas jeszcze czeka. Tak, na finał katowicki NOSPR, Orkiestra, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Aleksandra Humali. No i trio Pata Metini z Darkiem Oleszkiewiczem na kontrabasie i Jonathanem Barberem na perkusji. Pat mówił pięknie o Darku na konferencji prasowej, mówiąc, że to był dla niego naturalny wybór, że jeśli ktoś ma zagrać tę muzykę, którą on wcześniej nagrywał z Charlie Haydenem, to właśnie to ma być Darek Oleszkiewicz. To w ogóle fantastyczna historia jest naszych kontaktów i rozmów, bo to od Pata właśnie wyszła ta sugestia, żeby zagrał jakby za Haydena, może nie za Haydena, tylko żeby tę partię z Beyond the Missouri Sky zagrał Darek Oleszkiewicz. I oni się oczywiście znali wcześniej, szanowali, podziwiali, ale nigdy ze sobą nie grali. I z tego się bardzo cieszę, że właśnie dzięki Zadymce doszło do takiego spotkania. Myślę, że niezwykłego. To Darek to świetny muzyk, bardzo poważany za oceanem i nie tylko. I do tego jeszcze Pat wymyślił właśnie Jonathana Barbera, którego też wielokrotnie słyszał, widział, wiele o nim już się dowiedział, ale nigdy nie udało im się zagrać razem. I to jest taki właśnie pomysł fajny, że dobra, jedziemy, robimy nowy program i zapraszamy nowych ludzi, jest nowa energia. No i ja powiem szczerze, że ja byłem na koncercie Pata w ostatnich tam dwóch latach, może dwukrotnie, a ten nasz był niezwykły, dlatego że no, było coś nowego w nim, była jakaś nowa energia. I ten Barber, świetny perkusista, który iskrzył, ta erudycja muzyczna i spokój, i klasa, opanowanie Darka Oleszkiewicza, bo to właśnie jest takie hejdenowskie. Więc świetnie się, zresztą no, dzisiaj też mówił ze sceny, że im zaiskrzyło, no, że mieli ze sobą świetny kontakt. Jeszcze jedna nowość na Zadymce w tym roku. To, że wyjeżdżamy 1100 metrów nad poziom morza na Szyndzielnie, to już się publiczność bielskiej Zadymki Rzezowie przyzwyczaiła do tego, ale w tym roku postanowiłeś też nas zwieść pod ziemię. Bo od samego początku ten festiwal miał być nie tylko festiwalem muzycznym, ale równocześnie takim troszeczkę produktem turystycznym. Może to źle zabrzmi, ale to ma swój sens, bo wymyślając termin festiwalu w zimie, myśleliśmy o tych naturalnych warunkach naszego regionu, nie? Że marzyliśmy wtedy, na samym początku, nie? Że tutaj mają przyjeżdżać ludzie na narty, a później po nartach mają przyjeżdżać ze Szczyrku do Bielska i chodzić na koncerty i słuchać świetnej muzyki i świetnie się bawić. I to były nasze marzenia tak 20 lat temu i teraz one się spełniają, tak naprawdę się spełniają, bo tak, i Szczyrk staje się coraz lepszym ośrodkiem narciarskim. Już w tej chwili nie jesteśmy zdani tylko na aurę, bo są te armatki śnieżne, infrastruktura zupełnie inna, nowa, lepsza. No i festiwal się tak już rozrósł i równocześnie stał się na tyle rozpoznawalną marką, że ludzie chcą tutaj przyjeżdżać, bo chcą być na Zadymce po prostu. A 320 metrów pod ziemią miał miejsce wyjątkowy koncert w kopalni Guido w Zabrzu. Urbanator Śląski. To była kolejna premiera tegorocznej edycji Zadymki. No, kontynuując właśnie ten wątek atrakcji turystycznych, to naturalnie mamy tutaj góry i piękne schronisko, ale równocześnie jest to region Śląska i mamy swoją historię i w ramach tej historii właśnie mamy takie obiekty poprzemysłowe, które zostały poddane rewitalizacji. No i byłem raz w kopalni Guido, zobaczyłem i pomyślałem sobie, to jest wymarzone miejsce, żeby zabrać w taką podróż po raz kolejny publiczność w nowe miejsce. A skoro Śląsk, skoro kopalnia, no to naturalne skojarzenie, no to zróbmy coś śląskiego. Nie ma, szukaliśmy, nie znaleźliśmy żadnych opracowań jazzowych, muzyki tradycyjnej śląskiej. No i tak, Grzegorz Płonka, nagle znaleźliśmy pasjonata, który tę muzykę zbiera, opracowuje. No i dla mnie takim naturalnym skojarzeniem było, no to skoro ktoś miałby to zrobić, to tylko Michał Urbaniak. Stąd Urbanator Śląski. I tak się stało. Niech puentą naszej rozmowy będzie muzyka sprzed lat. Z trochę innego rejonu kraju, ale jednak gdzieś zakorzeniona w tych dźwiękach od lat znanych na Kujawach. Tak nam się złożyło. Kujawiak, Gołsfanki, Michał Urbaniak, jego zespół Jerzy Batycki był gościem Trójki. Dziękuję.